अध्याय 14 शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विचेचन तथा भगवान शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन तदन अंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थित और संहार सबको शक्तिमान भगवान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने कर्मा अस्तित्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विचेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इनका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्य को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य हैं, आज भी अनन्य शस्त्रों में भटक रहे हैं, अमनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले वे भगवान शिव की निंदा किया करते थे, अतः उनकी ये बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अनन्यथावादी भगवान शिव के शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयव से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे वामदेव जी, जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन हेतु रूप का अवलंब करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर हैं, उनमें आदि के 3 ममता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों से स्त्री पुरुष को जानने वाले लोग हैं। हे मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पार ब्रह्म परमात्मा सत्य चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला यह शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है, तथापि सत शब्द 3 लिंगों में विद्यमान है। तथापि यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुलकित सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है, प्रकाश सन, सन शब्द प्रकाश रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता का प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का प्रायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परम आत्मा में चित्र रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए, इसी प्रकार सच्चिदानंद परमेश्वर जब भी जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा ने ही भगवान शिव भाव और शक्ति का भेद मिटाया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उनके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशीवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा ने शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया है। जीव के आश्रित जो छिच्छा शक्ति है वह सदा दुर्बलता होती है, उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने, लोक और वेद में भी सदा परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया है। भगवान शिव और माँ शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट होता है। अतः मुने, उस आनंद को प्राप्त करके उद्देश्य से ही पाप रहित मुनिश भगवान शिव में मन लगाकर निर्मय भगवान शिव का कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए। उपनिषदों में भगवान शिव और देवी शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से ही बाह्य धर्मतागर्थ व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्राह्मण तत्व और ब्राह तत्व व्यापक एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सजो जाति पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्राह शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस को उलट कर देने से सोहमपद बनता है, उसमें प्रणव का प्रकाट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पदों में सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द का वच रहता है जो परमात्मा वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए, उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में तीन अक्षर हैं, है ऐसा है, इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है, वह यदि सकार के साथ ही उठकर है के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह मंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह भगवान शिव का वाचक है, अर्थात भगवान शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शाक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचार्थ हैं, यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शाक्यात्मक भगवान शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि शाक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार यह महामंत्र जीव पारक होता है, अर्थात जीव की शिवरूपता का बोध करता है। तब पशु जीव अपने को शाक्यात्मक एवं भगवान शिव का अंश मानकर भगवान शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से भगवान शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञान ब्राह इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, शिव सूत्र में कहा गया है चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया संभवता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की संख्या ही बताई है। ज्ञानबद्ध यह दूसरा शिव सूत्र है, इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचिन मात्र ज्ञान और क्रिया का ही होना जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति प्रथम स्पंद है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेतातर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभामिनी की ज्ञान प्रबलता चाह इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की तीन दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो ज्ञान इंद्रिया गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और कार्य करती हैं। अतः है यह दृष्टितय रूप जीव आत्मा महेश्वर का ही रूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच अर्थ का वर्णन करता हूँ। तैत्तिरीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है, यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्राह तैत्तिरीय इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। हे वामदेव जी, उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, वह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। भगवान शिव की जो पराशक्ति है उससे विच्छादित प्रकट होती है, चिच्छादित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। हे मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। इच्छा शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकाट्य बताया गया है, इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ, ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से ओमकार की उत्पत्ति हुई। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान अनादि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। भगवान शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सजोजात का प्रकाट्य हुआ।